Uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. De productie van de Nederlandse bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 harder dan gemiddeld in de Europese Unie. De Nederlandse bouw heeft inmiddels ruim afstand genomen van het productiedieptepunt van begin 2013. Dat meldt het CBS, mede op basis van Eurostat-cijfers. Nederland heeft weliswaar het dieptepunt van de bouwcrisis achter de rug, maar op het niveau van voor de crisis zijn we nog niet. De verkiezingen van gisteren in Spanje hebben het land niet dichter bij een oplossing van de politieke crisis gebracht. De Partido Popular van premier Rajoy won de verkiezingen en Rajoy kondigde aan dat hij een grote coalitie wilde vormen met de Sociaaldemocraten, maar die zien dat nog steeds niet zitten. Na de verkiezing van december lukt het hem ook al niet een coalitie te vormen. Daarom werden dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Winkelketen Action staakt de verkoop van frisdrank waarin 6 omstreden kleurstoffen zitten. Die stoffen kunnen negatieve invloed hebben op het gedrag van kinderen, zo zegt de voedselwaakhond. Als een van deze kleurstoffen onder de E-nummers in het product zit, zou op de verpakking moeten staan dat het de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig kan beïnvloeden. Het weer vanavond wordt het op meer plaatsen helder en trekt de regen het land uit. Vannacht is het droog en wisselend bewolkt. Het koelt flink af naar 12 graden in het zuidwesten tot 8 graden in het noordoosten. Lokaal kan het mistig of nevelig worden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Met vandaag in het nieuws jongeren van de CDA in verzet tegen de CDA. Abbas is een leugenaar. Peres bezoekt de paus en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. Hebben we het gehad over hoe het CDA zich van Israël vervreemdt door pressiemiddelen in te zetten om tot een twee-staten-oplossing te komen. Iets dat volslagen onbijbels is en dus indruist tegen elk bijbels en christelijk principe. Op verzoek van Christen voor Israël hebben veel christenen, en misschien ook wel mensen die gewoon van Israël houden, het CDA aangeschreven om haar beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Buitenland woordvoerder de heer Knops heeft iedereen die het gewaagd heeft het CDA aan te spreken op haar bijbels afwijkend gedrag dezelfde mail gestuurd met uiteenzetting van de standpunten van het CDA dat ze ten aanzien van het labelen het principe hanteren van gelijke monniken gelijke kappen door ook Marokko te betrekken in het proces van labelen ten aanzien van de bezetting van de westelijke Sahara. Daarop heb ik nog een reactie gegeven vanuit bijbelse onderbouwing en perspectief dat nu, ruim een week later, door de heer Knops nog steeds onbeantwoord is gebleven. Toch is het niet volledig stilgebleven, want uit onverwachte hoek, namelijk de eigen gelederen, werd het CDA van repliek gediend en daar gaat het volgende artikel over, met dank aan Vincent Lenkeek van Messia Nieuws. En er staat boven: het CDA moet de staat Israël ondubbelzinnig blijven steunen, samen met de SGP, ChristenUnie, VVD en PVV, maar desnoods alleen. Dat schrijven vertegenwoordigers van het CDJA, de jongere organisatie van het CDA, in het Reformatorisch Dagblad. Vorige week raakte het CDA een opspraak om het enkel anti-Israëlische emoties zou hebben gesteund. De Joodse journalist Esther Voet sprak zelfs van een historische draai binnen de partij. Palestijns-Arabische moslim-extremisten hebben er nooit een geheim van gemaakt voorstander te zijn van de vernietiging van Israël. Wanneer we, zoals onlangs in de Tweede Kamer, het debat voeren over de vredespolitiek in het Midden-Oosten, moet daarom eerst worden erkend dat het hier ten diepste gaat om een islamitisch-joods conflict. Aldus de jongelingen die kritiek uiten op de antisemitische propaganda die massaal rondgaat in de moslimlanden rond Israël. In de gehele islamitische wereld zien we dag in dag uit een enorme stortvloed aan anti-Joodse en anti-Israëlische propaganda. In kranten, televisie en radio-uitzendingen en schoolboeken worden Joden stelselmatig gedemoniseerd en wordt het bestaan van de staat Israël betwist of ontkend. Palestijnse zelfmoordcommando's maken hun van hun God een moordenaar door in zijn naam te doden. Het CDA nam afgelopen week onder meer een motie aan om EU-financiering van Palestijnse terroristen te stoppen. Terecht, het land Israël is een baken van licht, recht, reden en democratie in deze vijandige en duistere regio. De Arabische landen hebben zich vanaf de oprichting van de staat Israël in 1948 vijandig opgesteld. Meteen nadat het Britse mandaat eindigde, vielen 23.500 soldaten uit 5 Arabische landen de jonge staat aan. In 1967 liep de conferentie van Khartoum, die plaatsvond na de Zesdaagse Oorlog, uit op een drievoudig nee van 13 Arabische landen. 1. Nee tegen de vrede met Israël. 2. Nee tegen onderhandelingen met Israël. En 3. Nee tegen de erkenning van de staat Israël. De staat dient te worden vernietigd. Van de Nijl tot de Eufraat en moet worden weggevaagd uit de annalen van de geschiedenis. De oorzaak van het islamitisch-joods conflict is het feit dat de Arabische wereld Israël niet accepteert, beschrijft de verklaring. Maar goed dat er binnen de gelederen van het CDA ook nog een jongere groep is die dan wel zijn verstand gebruikt en misschien wel een betere geestelijke afstemming heeft met een betere visie op het volk van Israël. God weet het. De volgende vraag. Is Israël in opdracht van God verwikkeld in een heilige oorlog? En voordat de vraag beantwoord wordt door Breaking Israel News, gaat deze vooraf aan een bijbeltekst uit Deuteronomium 20 vers 1 waar staat: wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en zult zien paarden en wagens en een volk meerder dan gij, zo zult gij niet bang voor hen zijn, want de Heer uw God is met u, die u uit het land van Egypte heeft opgevoerd. Is Israël in opdracht van God verwikkeld in een heilige oorlog? Worstelt het politieke proces in Israël vandaag de dag met een deel van die oorlog of wijkt ze juist daarvan af? Breaking Israel News is door middel van een serie interviews met hedendaagse en vooraanstaande rabbijnen op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag door de vraag te stellen hoe de politiek en de oorlog te bedrijven vanuit Bijbels perspectief. Militair conflict en het politieke spel hebben een prominente rol in de Bijbel, maar goddelijke inspiratie lijkt vandaag de dag te ontbreken in de Israëlische politiek. Om maar een voorbeeld te noemen van hoe de veiligheid van Israël vorige maand in het politieke forum werd uitgespeeld, toen tijdens de Holocaust herdenkingsdag IDF-leider Yair Golan Israël vergeleek met Nazi-Duitsland. Minister van Defensie Moshe Ya'alon wees de kritiek van Golan van de hand, waardoor een geschil ontstond met de minister-president en dat leidde tot het ontslag van Ya'alon als minister van Defensie. Rabbijn Hillel Weiss van het Sanhedrin in Wording zag dit verstoorde politieke proces als een gevolg van het verwaarlozen van de uitgangspunten van de Torah die tot doel hebben om Israël te beschermen. Hij zegt: het is verontrustend wanneer Joden verward raken door buitenlandse concepten die deze basisprincipes verstoren en ze vraagtekens plaatsen bij de Israëlische zelfbeschikking door ze te labelen als daad van agressie, zei Rabbijn Weiss tegen Breaking Israel News. Dit is wat er vandaag de dag plaatsvindt in de regering. Als zij de Torah en hun menselijk kompas zouden volgen, zou er geen sprake zijn van discussies. Oorlog is een betreurenswaardige realiteit. Maar er zijn omstandigheden waarin oorlog niet alleen is toegestaan, maar waarin Israël door de Torah wordt opgedragen om te gaan strijden. Er staan verschillende soorten van verplichte oorlogen en die heten Milchemet Mitzwa, beschreven in de Bijbel. Het klassieke geval van een verplichte oorlog werd uitgevochten door Jozua tegen de 7 volken ten tijde dat de Joden in Israël binnentrokken. Israëls verdedigen tegen een existentiële bedreiging is ook verplicht en kan volgens de Torah preventieve aanvallen bevatten. Hoewel er een koning nodig is om Israël in de strijd te leiden, heeft een verplichte oorlog niet de goedkeuring nodig van het Sanhedrin of een proces van de regering. In een land dat al meerdere keren voor haar bestaansrecht oorlog heeft uitgevochten, moet het proces rond veiligheid simpel zijn. Maar het politieke proces rond veiligheid is een verontrustend ingewikkeld proces geworden. Rabbijn Weiss legde Breaking Israel News uit waarom dit problematisch is op meer dan alleen het politieke niveau. Hij zegt: het toont ook een geestelijk verval. Milchemet Mitzwa is een zelfstandig gebod, maar het volgt naar Pikuach Nefesh en dat betekent het behoud van een leven. Een gebod dat bijna elk ander gebod vervangt en het is een verplichting zelfs zonder een koning of een staat, legde Rabbijn Weiss uit. Het is een gebod, maar het moet ook instinctief aanwezig zijn en dat kan alleen maar worden versterkt door Bijbelse geboden. Het verdedigen van je thuisland moet ook instinctief zijn. Er is iets mis als dat niet aanwezig is. De meeste hedendaagse rabbijnse autoriteiten zijn het erover eens dat de moderne staat Israël verwikkeld is in een heilige oorlog in de opdracht van God. Rabbijn Ovadia Yosef, voormalig hoofd van de Sefardische rabbijnen van Israël en vooraanstaande autoriteit op het gebied van de Torah, oordeelde dat elke oorlog die wordt uitgevochten voor het land van Israël moet worden beschouwd als een Milchemet Mitzwa, oftewel een verplichte oorlog. Rabbijn Weiss legde uit dat Israëls oorlogen die door God worden opgelegd andere regels hebben voor oorlogvoering dan in vergelijking met andere landen. Er zijn dan ook sterk verschillende uitkomsten. Vele malen werd Israël gedwongen om een oorlog te beginnen terwijl het ongemakkelijk leek vanuit militair oogpunt, legde Rabbijn Weiss uit. Mensen spreken over wonderen die plaatsvonden in oorlogen van Israël als teken van Gods ingrijpen. Maar we zien ook vaak dat het resultaat niet was wat de leiders hadden verwacht, maar meestal hun verwachtingen had overstegen. Terwijl de oorlogen, mitzvot, geboden waren, hadden we tot op zekere hoogte niet volledig de controle of ervoeren de vrucht van onze beslissingen. Vaak wil iemand via de politiek het resultaat van een oorlog toeschrijven aan eigen inspanningen. Maar daar kan in het geval van Israël geen sprake van zijn. Rabbijn Dov Begon, het hoofd van de Yeshiva Machon Meir, die het erover eens is dat Israël zich bevindt in een Milchemet Mitzwa, een verplichte oorlog, had een afwijkende mening omdat hij gelooft dat het politieke proces een noodzakelijk element is in het Bijbelse gebod over oorlog. Hij houdt zich aan het advies van rabbijn Abraham Isaac Kook, het eerste hoofd van de Ashkenazische rabbijnen in Israël. Die schreef dat iedere regering van Israël de status heeft van koning en daarmee de verplichtingen om ervoor te zorgen dat de mensen van het land in veiligheid zijn. Als de regering die beslissing moet nemen, dan is dat mitzwa, het gebod. Zelfs als u het er niet mee eens bent, moet u het proces ondersteunen, legt de rabbijn Begon uit aan Breaking Israel News. Rabbijn Begon verwees naar het halachische gebod Dina de Malchuta Dina, die Joden nodig hebben om de wet van het land te volgen, zelfs als die niet is vermeld in de Bijbel. Dit is hier zeker het geval voor de Israëlische regering, zei Rabbi Begon. En dan kan ik me zo voorstellen dat met de publieke opinie van deze hele wereld Israël het moeilijk vindt om de juiste stappen te nemen. Maar ik denk dat als Israël en de regering van Israël, en dan met name premier Benjamin Netanyahu, terug zou keren naar de Torah en hun uitgangspunten zou bevestigen en enten aan de Torah, dat er veel meer duidelijkheid zou ontstaan over hoe te doen en hoe te handelen. Maar God weet het, want hij heeft het laatste woord. Het volgende bericht gaat over het bezoek van Abbas aan de Europese Unie, het Europarlement. En daarboven staat: EU juicht antisemitische laster toe en wordt opgeschrikt door de uitslag van het Britse referendum. De, tussen aanhalingstekens, gematigde Palestijnse leider Mahmoud Abbas gebruikte vorige week donderdag zijn kans om het EU-parlement in Brussel toe te spreken om wilde en ongefundeerde samenzweringstheorieën in zaken Israël te spuien. Met beschuldigingen van populistische middeleeuwse antisemitische laster beschuldigde Abbas Israël met de woorden: slechts een week geleden kondigden een aantal rabbijnen in Israël in duidelijke termen aan dat de Israëlische regering waterbronnen moet vergiftigen om Palestijnen te doden. Is dat geen duidelijke aansporing tot massale moord op het Palestijnse volk? Abbas en zijn regering baseerden hun claim op een verslag van een Turkse nieuwsdienst dat een zekere rabbijn Shlomo Malema, voorzitter van de Raad van de Rabbijnen van de Nederzettingen op de Westoever, Joodse kolonisten heeft opgeroepen om Palestijnse waterbronnen te vergiftigen. Maar onderzoek door Reuters en andere nieuwsbureaus slaagde er niet in een dergelijk besluit of een zekere rabbijn Shlomo Malema of een organisatie Council of Rabbis te vinden. Met andere woorden, die hele affaire was verzonnen. Maar dat weerhield de Europese parlementsleden er niet van om Abbas een staande ovatie te geven na zijn lastelijke verhaal. Misschien was het geen toeval dat op exact dezelfde dag, net een uur eerder, de Britten de EU opschudden door te stemmen voor terugtrekking uit de Politiek-Economische Unie, ook wel bekend als de Brexit. Een beslissing die vernietigende economische gevolgen zou kunnen hebben voor het hele continent. Op geleide van dit bericht heb ik mijn vriend Peter van Dalen van het Europarlement aangeschreven. Hij zit daar namens de ChristenUnie. En eigenlijk heb ik hem 2 keer aangeschreven, maar daarover zometeen meer. Ik schreef hem het volgende op basis van het artikel dat ik zojuist met u heb gedeeld. Dag Peter. Ik kan me niet voorstellen dat jij deel uitmaakte van die lui van de staande ovatie. Het is te absurd voor woorden dat leugens en retoriek de bovengemiddelde Europarlementariër uit zijn of haar stoel krijgen. Valt er niks tegen te doen, tegen dit soort absurditeit? Het zijn notabene de Palestijnen, /Arabieren, die de vernietiging van Israël in hun handvest hebben staan. Ze voegen daarnaast niets toe aan de wereld, helemaal niets, en kosten de EU, sorry dat ik het zo zeg, klauwen met weggegooid geld dat opgaat aan zelfverrijking en terreurtunnels. Hoe anders is de situatie met Israël dat geeft aan de wereld en haat en afwijzing ervoor terugkrijgt? Ik moet dit even met je delen, want mijn ergernis over het gedrag van jouw collega's is ongekend groot. Na Brexit zie ik uit naar een Nexit, oftewel het vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Maar ik sluit af met iets positiefs. Maar nog meer zie ik, met jou, uit naar de komst van de Messias, wiens voeten zullen staan op de Olijfberg. Shalom en een aangenaam weekend, Rolof. Maar nu het volgende. Wat schetst mijn verbazing toen ik las over Abbas dat hij zijn verhaal aan het Europarlement had ingetrokken. Ik wist natuurlijk wel dat het leugens waren, maar dat hij ze zou herroepen, nee, dat had ik niet zien aankomen. De Jerusalem Post schrijft hierover het volgende. PLO geeft verklaring af over het intrekken van de toespraak die de PA-president donderdag hield voor het Europarlement met niet onderbouwde beweringen. Oftewel leugens. De president van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas, heeft zaterdagochtend alle beschuldigingen ingetrokken over de oproep die Israëlische rabbijnen zouden hebben gedaan om Palestijnse bronnen te vergiftigen. De Palestijnse president had de ongefundeerde beschuldigingen afgelopen donderdag geuit in een toespraak voor het Europese parlement, waarin hij vroeg om een keiharde veroordeling van Israël en van premier Benjamin Netanyahu, die Abbas beschuldigt van het propageren van laster, verwijzend naar antisemitische beschuldigingen tegen Joden die al ontstonden in de middeleeuwen. De verklaring omtrent het intrekken werd afgegeven door de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, de PLO, waar Abbas zetelt. Abbas stelt in zijn verklaring dat hij alle beschuldigingen van de hand wijst die hem en de Palestijnen beschuldigen van het beledigen van de Joodse religie. nadat duidelijk werd dat er vermeende verklaringen over de rabbijnen die zou hebben opgeroepen tot het vergiftigen van Palestijnse bronnen en dat door diverse media werd overgenomen, ongegrond werden verklaard, bevestigde Mahmoud Abbas dat hij niet van zins was om het Jodendom of de Joodse mensen in de hele wereld kwaad te doen of om hen te beledigen. En dat viel dus in deze verklaring te lezen. Met het intrekken zei Abbas ook dat hij alle beschuldigingen tegen hem van antisemitisme veroordeelt. Abbas' opmerkingen aan het Europees Parlement waren niet opgenomen in het officiële verslag dat door zijn kantoor is afgegeven. Waaruit kan worden opgemaakt dat hij voor de vuist weg opmerkingen zou hebben gemaakt, zoals het veroordelen van Israëlische acties tegen de Palestijnen te midden van vastgelopen vredesbesprekingen. Nog maar een week geleden had een aantal rabbijnen in Israël verklaard en maakten een duidelijke aankondiging hiervan dat zij eisten dat hun regering het water van de Palestijnen zou vergiftigen om hen te doden. Aldus Abbas in wat leek op een roep tot de media en dat doet denken aan de middeleeuwse antisemitische laster. Is dat niet overduidelijk opzetten tot het plegen van massamoorden op het Palestijnse volk? Abbas' opmerkingen werden gemaakt toen gelijktijdig president Reuven Rivlin een bezoek bracht aan Brussel. Rivlins kantoor berichtte dat Abbas een Europees voorstel om daar samen te ontmoeten had afgewezen. Een woordvoerder van Abbas zei dat een dergelijke ontmoeting meer voorbereiding nodig zou hebben. Abbas, die na zijn speech een staande ovatie kreeg van de Europarlementariërs, verstrekte geen bronnen voor zijn gedeelde informatie en er is in de afgelopen week geen enkel bewijs gevonden voor een oproep van Israëlische rabbijnen om Palestijnse waterbronnen te vergiftigen. In een Israëlische verklaring werd over Abbas gezegd dat hij in Brussel zijn ware gezicht had getoond en dat de weigering voor een ontmoeting met de Israëlische president en Netanyahu voor rechtstreekse onderhandelingen en bij het verspreiden van bloedwraak in het Europese parlement zijn bewering van een uitgestoken hand voor vrede onjuist is. Israël zei dat het wacht op de dag dat Abu Mazen, Abbas, het verspreiden van leugens zal stoppen en zijn betrokkenheid bij het aanzetten tot oproer. Tot die tijd zal Israël zichzelf blijven beschermen tegen Palestijnse terreurraden die worden uitgelokt door oproer. En op basis van dit nieuws heb ik vandaag opnieuw Peter van Dalen van de ChristenUnie in het Europarlement aangeschreven. En ik heb van dit bericht ook een cc gestuurd naar Joël Voordewind van de ChristenUnie in Den Haag en tevens Elbert Dijkgraaf van de SGP in Den Haag. En dit verklaart dan tegelijk waar ik het in het begin van dit bericht over had, namelijk dat ik Peter van Dalen twee keer heb aangeschreven. De inhoud van het laatste bericht is als volgt. Dag Peter, mag ik jou uitnodigen omdat klapvee in het Europarlement voor Abbas even te informeren over zijn pathologische leugens over Israël ten overstaan van zijn publiek in Brussel? Als deze leugen niet wordt gecorrigeerd, blijft er altijd een zweem van verdenking hangen tegen Israël. En je weet wat er staat geschreven. Wie Israël zegent, wordt gezegend. Ik wens je wijsheid en shalom. Hartelijke groet, Roelof. En dan is het nu weer tijd voor Woorden voor Muziek. Maria en Batja Sigal, Baruch Haba Beshem Adonai, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. En nu hebben we het in twee uitzendingen al gehad over wat er gebeurt in Zweden. En ten aanzien van islamisering en wat mogelijk de gevolgen zouden kunnen zijn als Zweden hen een soort proeftuin is voor de rest van Europa. En wat wij dan nog mogen verwachten. Maar ik wil er nog een laatste bericht aan wijden, want het is toch wel een interessante ontwikkeling dat het Zweedse parlement nu met grote meerderheid een strenge asielwet heeft aangenomen. En kennelijk worden ze daar wakker. Het Zweedse parlement heeft dinsdag met ruime meerderheid ingestemd met strengere asielwetgeving. De kern is dat permanente verblijfsvergunningen voorlopig worden omgezet in tijdelijke. Dat geldt zelfs met terugwerkende kracht tot 24 november vorig jaar. Met 240 stemmen voor en 45 tegen legde de volksvertegenwoordiging tevens vast dat de regels voor gezinshereniging strenger worden. De regering van Sociaaldemocraten en Groenen kreeg ook veel conservatieve parlementsleden achter zich. Mensenrechtenorganisaties en kerken hadden zich fel tegen het wetsvoorstel uitgesproken. In Zweden deden 163.000 migranten in 2015 een asielaanvraag. Het hoogste aantal aanvragen per hoofdbevolking in vergelijking met andere Europese landen. Door de toestroom van migranten waait er nu een strenge wind in de Scandinavische landen. Zweden zei begin dit jaar te verwachten dat er in de komende jaren 60.000 tot 80.000 asielzoekers zullen worden uitgezet omdat zij geen recht hebben op asiel. Ook Finland liet weten 20.000 migranten te willen uitzetten. Het was voor het eerst dat de EU-lidstaten zulke grote uitzetplannen aankondigden. In Finland waren er vorig jaar 32.000 asielaanvragen, waarvan 62% werd afgekeurd. Het Deense parlement nam begin dit jaar, nog voor Zweden, een pakket maatregelen aan dat het vluchtelingen moeilijker moet maken om asiel aan te vragen. De nieuwe wet voorziet er onder meer in dat asielzoekers hun kostbaarheden afstaan om zo voor hun verblijf te betalen. Het wetsvoorstel ontlokte eerder internationale verontwaardiging en protesten van mensenrechtenorganisaties. De wet werd met een overweldigende meerderheid aangenomen, inclusief de belangrijkste centrum-linkse oppositie van Sociaaldemocraten. 81 parlementsleden stemden voor de wet, tegenover 27 stemmen tegen. Dankzij de populariteit van de Deense Volkspartij, die fel gekant is tegen immigratie, verschuift het politieke landschap van Denemarken naar rechts. De nieuwe wet staat de politie toe asielzoekers te fouilleren en hun bagage te doorzoeken op waardevolle spullen. Aanvankelijk was het voorstel dat asielzoekers geld en waardevolle bezittingen tot 3000 kronen, ongeveer 400 euro, mochten behouden. Waardevolle spullen zouden ze moeten afstaan om hun opvang te bekostigen. Die grens is nu omhoog getrokken naar 10.000 kronen en dat is ongeveer 1400 euro. En dan nog even terugkomen op een eerdere regel. En ik moet even terugscrollen naar het begin. Over de kerken. Mensenrechtenorganisaties en kerken hadden zich fel tegen het wetsvoorstel uitgesproken. En ik snap niet dat kerken dat nog doen in het licht van voortschrijdend inzicht en de islamisering van Europa. En nou ben ik aan het generaliseren, dat begrijp ik wel. Maar met de nieuwsberichten die ik eerder heb afgegeven over Zweden, dan zou je toch moeten gaan nadenken van God, is dit van u? Maar in de zin van een kans om te evangeliseren, of is dit payback time voor wat wij aan uw volk hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog? Ik weet het niet. Ik laat deze gedachte erover bij u. Het zal niet veel mensen ontgaan zijn dat ik wel redelijk actief ben op Twitter. En dat heeft ook nog hele mooie bijwerkingen af en toe. Want gisteren heb ik een bericht geretweet van een zekere Moos Olimans. En die schreef: gelukkig zijn er ook nog mensen die zich niet laten intimideren. Chapeau voor eigenaar van Jumbo de Korf in Krimpen aan de IJssel. En daar een hele mooie foto afgebeeld van een tafel met allemaal Israël-producten. En heel mooi gedrapeerd daaronder de Israëlische vlag met heel duidelijk de Davidster, de Magen David, zichtbaar. En ik wil daarbij ook een opmerking plaatsen over de eigenaar van deze winkel. Dat is Arnold de Jongste. En ik heb net niet hem gesproken, maar wel zijn assistent. En ze worden bedolven onder telefoontjes over dit onderwerp. En aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, helaas zitten daar zowel negatieve als positieve bij. In dit geval mag ik daar gelukkig positief aan bijdragen dat dit een winkel is waar de leiding ervan een liefde heeft voor Gods volk, voor Israël. Maar dat komt uiteraard omdat zij God zelf, Yeshua, lief hebben. En ik wil daarom ook het stukje voorlezen wat er op de website van Jumbo staat. Jumbo, de korf in Krimpen aan de IJssel van Arnold de Jongste. Hij heeft daar staan, in jouw Jumbo kun je prettig en vlot winkelen. En je hebt een grote keuze uit lekkere, verse en gezonde producten. Elke dag gaan we voor 100% tevredenheid. Dubbele punt, de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs. Onze gastvrije en deskundige medewerkers staan klaar om jou te verwelkomen in onze winkel. Parkeren is gratis. En dames en heren, beste broeders en zusters, je kunt daar heerlijke Israëlproducten kopen. Arnold de Jongste en jouw team wat achter Israël staat en achter de God van Israël staat. We wensen jullie God zegen. Het leiderschap van Hamas is in paniek vanwege het overlopen van topfunctionarissen naar Israël. Het aantal recente gevallen van overlopers heeft geleid tot paniek bij de top van Hamas, aldus de in Londen gevestigde Arabische nieuwszender Al-Asharq Al-Afsat, die dit op woensdag meldde. Volgens het verslag dat voor het eerst in het Engels werd bekendgemaakt door de pro-Israël blogger Elder van Zion en werd geciteerd door de Palestine Press Agency, zijn de overlopers vertrokken uit de Gazastrook richting Israël en delen daar belangrijke informatie met Israëlische veiligheidsdiensten. Het blijkt maar moeilijk voor het leiderschap van de terroristische organisatie om een patroon hierin te ontdekken en daardoor een einde te maken aan dit fenomeen, want er is geen duidelijk verband tussen de overlopers. Zoals vorige week werd gemeld in The Allgemeiner, had een hooggeplaatst lid van Hamas, Bassam Mahmoud Baraka uit Khan Yunis, zijn familie verteld dat hij een boodschap ging doen en vertrok in de richting van de Gaza-grens met Israël, vergezeld van zijn laptop, en gaf zich over aan de IDF. Het Rode Kruis bracht vervolgens zijn familie op de hoogte dat hij veilig in Israël was. Baraka, zo werd gemeld, is bekend met belangrijke informatie over hoe Hamas zijn terreurtunnels bouwt, waarvan het doel is om grensoverschrijdende aanvallen uit te voeren en om zo Israëli's te ontvoeren en te vermoorden. En zo zijn er nog 3 of 4 hooggeplaatste leden van de terroristische organisatie die naar de Joodse staat zijn overgelopen. Als gevolg daarvan heeft de Hamas-leiding volgens Al-Asharq Al-Afsat nieuwe regels ingesteld om hooggeplaatst personeel weg te houden bij de Israëlische grens. Gedurende het jaar zijn details van de tunnelbouw bekend geworden met gevangenneming door Israël van Hamas-vertegenwoordigers. In mei werd bijvoorbeeld een 17-jarig lid van Hamas uit de militaire vleugel aangehouden die de grens met Israël was overgestoken. Hij werd ondervraagd door IDF, de Shin Bet en de Israëlische politie. Hij bleek over een schat aan informatie te beschikken ten aanzien van tunnels, waaronder het feit dat een aantal van deze tunnels zelfs douches, toiletten, keukens en zelfs slaapgelegenheid en recreatiefaciliteiten hadden voor gravers en terroristen die van plan zijn grote aanvallen op Israël uit te voeren en lange tijd ondergronds kunnen blijven. En hiervan is in een eerdere uitzending van Frontline Israël verslag gedaan. In april werd gemeld dat Hamas gebruik maakt van meer dan 1000 medewerkers om de tunnels te graven, daarbij gebruikmakend van gesmokkeld bouwmaterieel en graafmachines. Aan elk van hen wordt iedere maand een salaris van tussen de $300 en $400 overgemaakt. Intussen, zoals gemeld door Israel Radio, werden door de elite terreureenheid van Hamas, die Nakba heet, oefeningen gehouden door het simuleren van aanvallen op Israëli's via tunnels. Overigens is een groot deel daarvan ingestort tijdens de afgelopen winter, mogelijk als gevolg van zware regenval. Daarbij zijn meerdere Hamas-medewerkers gedood toen de tunnels instorten. Israël heeft hierbij elke betrokkenheid ontkend. I'm walking down the path before me. The road begins to bend. I can't see what's up ahead. Could you send me light enough for one step? Faith enough to move, 'cause I know that if you do, I will run with you, even if it takes me through the winter's cold, even when the storm winds blow over ocean waves, underneath the clouds of gray, through the dark of night, to the break of day. Thank you. glimpses of what's ahead. Would you keep me willing to be broken, believing to be healed? 'Cause I know that if you Tijd met betrekking tot de vulkaan in Yellowstone Park is geprofeteerd in Zacharia. En dan volgt een bijbelgedeelte uit Zacharia 13 vers 9. En ik zal het derde deel in het vuur brengen en het louteren gelijk men zilver loutert. En zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zal zeggen dit is mijn volk en zij zullen zeggen Hashem, de naam is onze God. Experts zijn bezorgd dat de recente tekenen van verhoogde seismische activiteit in Yellowstone National Park. Experts zijn bezorgd dat de recente tekenen van verhoogde seismische activiteit in Yellowstone National Park de opmaat zouden kunnen zijn voor enorme uitbarstingen die, zelfs met voorzichtige schattingen, wereldwijde gevolgen kunnen hebben, met inbegrip dat in het hele land een tekort aan voedsel zal ontstaan. Een kabbalist uit Jeruzalem legt uit hoe dit werd geprofeteerd in de Bijbel als een pijnlijk maar noodzakelijk onderdeel van het messiaanse proces. Een van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden van Yellowstone Park is de krater Caldera, die een doorsnee heeft van 64 kilometer. Deze krater is een grillige herinnering aan het aanwezige potentieel voor massale vernietiging dat onder de landelijke schoonheid ligt in het hart van Amerika. Supervulkanen zijn zo explosief dat, in plaats van dat ze een normaal vulkanische kegel achterlaten, deze een enorm gat creëren. Over Yellowstone wordt vermeld dat het een krater is van 5600 vierkante kilometer, die 630.000 jaar geleden ontstond toen 384 kubieke kilometer puin de lucht in werd geblazen en ontstoken werd door een onder druk staand reservoir van magma onder het park. Tekenen van seismische onrust begonnen opnieuw te verschijnen. Een maand geleden begon de nabijgelegen Shoshone-rivier ineens te koken. Het water veranderde van kleur en begon er zwavelzuur te ruiken, dat een bekend signaal is van seismische activiteit. Dit is al 200 jaar niet meer voorgekomen in deze rivier. Dit werd opgevolgd door meer vulkanisch gerommel en hoewel kleine bevingen vaker voorkomen, werd Yellowstone dit keer getroffen door een aantal relatief grote bevingen. Op 9 juni vond een aardbeving plaats met een kracht van 3,7 op de schaal van Richter. Op 13 juni was er een met een kracht van 4,3. En op 15 juni was er een aardbeving met een kracht van 4,0 op de schaal van Richter. Hoewel de meeste mensen een seismische ramp associëren met California en de Pacific Crescent of Fire, dat heeft de vorm van een hoefijzer, is wat wetenschappers betreft Yellowstone Park het meest gevaarlijke vulkanische gebied in de wereld. Een grote uitbarsting van Yellowstone zou kunnen leiden tot een wereldwijde ramp. De kans op een dergelijke uitbarsting binnen 80 jaar bij een van de grootste en belangrijkste vulkanen van de wereld wordt door deskundigen geschat op 5-10%. En Yellowstone zou daar heel goed een van kunnen zijn. Onder Yellowstone ligt een reservoir van magma dat meer dan 2 maal zo groot is als werd aangenomen. Een Amerikaans geologische studie ontdekte in 2014 dat dit lavareservoir enorm groot is, namelijk 88 bij 32 kilometer en aan elke zijde ongeveer 10 kilometer diep is. Dit is net zo vol als toen het voor het eerst uitbrak in de prehistorie. En dat kan ik helaas niet bevestigen, want ik ben van 1960. Een supervulkaan in Yellowstone heeft de capaciteit om meer dan 384 kubieke kilometer aan magma te spuwen over de staten Montana, Idaho en Wyoming. Deze hoeveelheid is meer dan 1100 keer zoveel als het magma dat in 1980 vanaf de berg St. Helena stroomde, waarbij 57 mensen om het leven kwamen. Experts schatten in dat als de Yellowstone vulkaan tot uitbarsting komt, er 87.000 mensen direct om het leven zouden komen. Een catastrofale uitbarsting van de vulkaan in Yellowstone zou een directe bedreiging vormen voor de inwoners in het hart van Amerika. Maar hoeveel groter zouden de verwoestende gevolgen zijn in de rest van het land? Of misschien wel in de hele wereld? Een dikke laag as zou de hele Verenigde Staten en het zuiden van Canada bedekken, dat daardoor enorme schade zouden leiden en ook het reizen per vliegtuig onmogelijk maakt. Europa heeft dat in 2010 meegemaakt met een relatief kleine uitbarsting van een vulkaan op IJsland. Ik zal de naam niet uitspreken, want dat vind ik veel te moeilijk. Wat ertoe leidde dat 20 landen hun luchtruim moesten sluiten voor commercieel luchtverkeer, wat weer gevolgen had voor zo'n 10 miljoen reizigers. Maar een uitbarsting in Yellowstone zou meer zijn dan alleen maar wat ongemak voor vakantiegangers en kudde bisons. In een studie die vorig jaar werd afgerond door onderzoekers van de Universiteit van Utah, werd het reservoir met magma onder Yellowstone National Park een van de grootste tijdbommen van de planeet genoemd. Ze merkten daarbij op dat de kans op een catastrofale uitbarsting op dit moment klein is, maar wanneer hij tot uitbarsting komt, het waarschijnlijk de wereld zal veranderen. Ze voorspelden dat de gevolgen van een uitbarsting hiervan elke natuurramp tot op heden tot kinderwerk zou degraderen. Vergelijkbaar met de nucleaire winter, maar dan op veel grotere schaal. De studie toonde aan dat, dit soort gebeurtenissen staan erom bekend, dat we kunnen afglijden tot nieuwe ijstijden. Als er nog een grote uitbarsting zich zou voordoen van de caldera bij Yellowstone, zouden de gevolgen wereldwijd voelbaar zijn. Het zou een drastische verschuiving van het klimaat in de wereld veroorzaken, aldus onderzoeker Xin Huang. Na een serie van aardbevingen in april zei de bekende kabbalist uit Jeruzalem, rabbijn Yitzhak Batsri, tegen Breaking Israel News dat dit werd voorspeld in de psalmen over het einde van de tijd. En daar staat er geschreven in Psalm 104, vers 32, wie de aarde aanschouwt, zo beeft zij, hij die de bergen aanroert, zo roken zij. En dat is dan de Israëlische Bijbel. Dit beschrijft wat er zal gebeuren in de eindtijd voor de definitieve verlossing, zegt rabbijn Batsri. Er zal een aardbeving in Israël zijn, maar die zal ten goede zijn voor de openstelling van de tempelberg en het voortbrengen van levend water. Dit zal de stad reinigen, zodat de Messias ontvangen kan worden. Toen hem werd gevraagd over de seismische activiteit in Yellowstone, rechtte de rabbijn uit dat in het boek van Zacharia wordt voorspeld dat 2/3 van de wereld in het laatste der dagen door brand zal worden verwoest. En ik ben ermee begonnen, maar ik zal er ook bijna weer mee eindigen. En ik zal het 1/3 deel in het vuur werpen en het louteren, gelijk men zilver loutert, en zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zal zeggen, ze zijn mijn volk en zij zullen zeggen, Hashem is onze God. Zacharia 13 vers 9. De hele wereld zal aardbevingen en uitbarstingen meemaken in het laatste der dagen, legde de rabbijn uit. Het zal Israël zuiveren, net als een mikwe, een waterbad, zuivert. Maar voor de rest van de wereld zal het zuiveren door vuur plaatsvinden, als in een smeltkroes. We will shout for joy. from Zion. Give you the desire of your heart. Make all your plans succeed. In Deuteronomy chapter 6 is Israel's declaration of independence. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord alone, He is one. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Vayed. Blessed be His glorious name, whose kingdom is forever and forever and forever and forever. And that declaration is for all those who will come under the headship of the Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, claiming that salvation that He has poured out as He promised to Abraham. I will provide for myself a lamb. Hear, O Israel, and be healed. Ik weet niet of dit het bericht zou moeten zijn om deze laatste uitzending voor de zomer mee af te sluiten, maar we zullen het zien. Peres tegen Paus Franciscus, u brengt hoop, de wereld is gezegend met u. Gevolgd door een Bijbeltekst, Heer, ik roep u aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Een volk dat verlangt naar de aanwezigheid van God. En dat moet ook wel als je het volgende stuk leest. Eerder deze week had Paus Franciscus een ontmoeting met de voormalige Israëlische president Shimon Peres in het Vaticaan in Rome. Tijdens hun korte maar hartelijke bezoek hebben de twee gesproken over de recente en dramatische stijging in terreuraanslagen en bevestigden wederzijds hun inzet om geweldloos op te staan tegen bloedvergieten, haat en terreur. Bij de aankomst van de ex-president in het Vaticaan omarmde Paus Franciscus Peres en kuste zijn hand en vertelde hem dat hij opgetogen en dankbaar was dat Peres deze verre reis had ondernomen om hem te ontmoeten. Gedurende hun ontmoeting, die meer dan een uur duurde, erkenden de leiders hun morele verplichting om haatgerelateerde misdaden, gepleegd door terroristen, in de naam van hun religie aan de kaak te stellen. Zoals de recente schietpartijen in de nachtclub in Orlando of op de Sharonenmarkt in Tel Aviv. U en ik kijken hetzelfde naar veel dingen, zei Paus tegen Peres. Niemand heeft het recht om iemand te vermoorden of een leven te nemen in de naam van hun God. Volgens een persverklaring van het Paris Center for Peace, een in Israël gevestigde organisatie die in de geneeskunde, onderwijs en het bedrijfsleven actief is, vertelde Paus Franciscus de tengere 92-jarige, samen zullen we een stem vormen voor de vrede en voor het beëindigen van het bloedvergieten en tegen haat en terreur zijn die in de naam van religie wordt uitgevoerd. Peres bedankte de paus en betuigde spijt dat het alweer 2 jaar geleden was dat de leiders hun laatste bijeenkomst hadden op het gazon van het Vaticaan. Er heeft veel bloed gevloeid in onze omgeving en in de straten overal in de wereld. We zijn getuigen van het toegenomen aantal terroristische daden tegen onschuldige mensen en het gebruik van de naam van hun God door terroristische fanatici om moorden te plegen en om te doden, vervolgde Peres. We kunnen niet onverschillig blijven over tienduizenden mensen die gewond zijn of gedood en hun familie die hun huizen zijn verloren, zei de voormalige president. Ongetwijfeld verwijzend naar de gruwelijke genocide die plaatsvindt door de Islamitische Staat in landen als Syrië en Irak. Peres en Paus Franciscus riepen vervolgens religieuze leiders van alle geloven op om samen te werken en om de snelle verspreiding van terreuractiviteit uit te roeien in het belang van de volgende generatie. Wij hebben de morele plicht om voor onze kinderen de haat en het bloedvergieten te stoppen, zei Peres. Ik ben ervan overtuigd dat we vrede, het moraal, het levensonderhoud en de harmonie moeten bevorderen voor de jongere generatie, zei Paus Franciscus tijdens dit overleg. Peres nam toen de hand van de paus in zijn handen en zei: de wereld is gezegend dat ze naar uw stem horen, dat mensen naar u luisteren. U brengt hoop zodat ze hun dromen kunnen realiseren. U gaat door om met uw stem te zegevieren en van deze wereld een betere plek te maken. Vervolgens voerde het gesprek naar het Israëlisch-Palestijnse conflict en het gebrek aan vooruitgang in de richting van de vrede. Tot mijn spijt hebben er nog steeds geen rechtstreekse onderhandelingen plaatsgevonden met de Palestijnen, zei Peres. En op dit moment zijn er beschuldigingen over en weer tussen de partijen. In het benadrukken van zijn geloof om de beste route te benutten naar vrede tussen Israël en de Palestijnen en op een manier die een positieve invloed heeft op de toekomst van Israël, vervolgde de voormalige president met: er is geen ander alternatief dan om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Directe actie ondernemen om vrede te bereiken kan niet worden uitgesteld. En verbindingen tussen Israëlische en Palestijnse kinderen zijn noodzakelijk, omdat ze uiteindelijk hier bij elkaar zullen wonen. De oplossing is duidelijk. Er moet een twee-staten-oplossing komen voor twee volken, verklaarde Peres. Peres' betoog voor rechtstreekse onderhandelingen is één die premier Benjamin Netanyahu bij tal van gelegenheden heeft herhaald. Vooral met het oog op het Franse vredesinitiatief dat momenteel streeft naar het afdwingen van een twee-staten-oplossing. Maar niet Israël, noch de Palestijnse autoriteit wil betrekken in deze discussie. Geschokt over dit idee heeft Netanyahu zijn bezwaren herhaald tegen dit initiatief door te stellen: de enige manier om echte vrede te bevorderen tussen ons en de Palestijnen is door middel van rechtstreekse onderhandelingen tussen ons en hen en zonder voorwaarden vooraf. En het zal duidelijk zijn, beste luisteraars, dat die twee-staten-oplossing een bedenksel is van mensen en zeker niet een bedenksel is van God, want dan was het er al geweest. En zo zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering van Frontline Israël. En tevens ook de laatste aflevering voor dit seizoen. En u weet het, 4 juli, dat is volgende week, dan gaat de zomerperiode in tot eind augustus. U hoort zometeen ook dat de jingle er voorbij komen. Ik wil niet alleen u bedanken als luisteraar voor het elke keer weer trouw afstemmen op Radio Israël en op Frontline Israël. Maar ik wil ook zeker Simone Hopman van harte bedanken en haar ook van harte God zegen toewensen voor al het werk wat ze in de afgelopen jaren voor Radio Israël heeft gedaan. Zij gaat nu genieten van haar welverdiende pensioen. En dat ze ook met Gods zegen en Gods leiding, Gods kracht, deze tijd die haar nog rest op deze aarde, mag genieten van de dingen die op haar weg komen. Dat het mooie dingen zullen zijn, dat ze mag genieten. Simone, ik wens je echt het allerbeste toe. Voor nu, Gods zegen en zijn shalom gewenst. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Israël.nl. Het is nu 10 uur.